จึงพอเลบากินรงไรกากาชราซาบกองกาดาก็นาจึงพอจะอุบขังมิสาอาดัมเพะสังรังดันไทยดันงูได้พังยะพังชิทุมคุณนะกุมรองกุมซามซากุมจิงกุมซามซาเตะกุมเล่ามซาเตะเสียงนาสุมลิกพุงติมตัดมีอยู่ไอ้ลำแรงอะไรรายการมันได้คล้องใจสนิทชีมสมกุมรองกุมซาได้กุมรองกุมซามซาก็จึงพอจะเบาท่าช่องนิ่งนานนิ่งปวดก้อนนาง่ายง่ายมิซาไรง่ายเทียมเรนแต่นี้ยะเตียนทะมงอันนี้จึงพอจุรุมกระชินนีกุมรองกุมซามซาคุณนากระคินกุมจินงากายลำเพยยองจีจิดูไรนากายงูกามายแต่มิจ่อในชราก็กระกามีกระลูกลังสังลังตันในลำกลัวใช่บัลลังก์ง่ายกุมลมซาบัลลังก์คล่องกุมเล่ามซาในกุมเล่ามซาจะเชียงนาก็มิสิงดากระสีลามายลำมูลวยชัวมิชาในเพยโวยโอวุลวนนากุมจิงกุมซาตูในเพยกระชัดไอตั้งลาชเลยกุมจิงกุมซาหนิงปัวงานนากุมจิงกุมซาอัมซานีเทะจิงขู่คุณนากุมเล่ามิชาเนียนซาเอกุมเชียงกลางชามาไม่อยู่ไอเรียลำจังไรเดนโมลัยกราวน์นาก็มวยก็นากวนจุนคัดว่าไอเลเป้ามุงกานีเทะทุ่งคิงมิชาเพะกุมจิงกุมซาไรเดนเย่ชมัดเก่าไรงูนาจึงโผล่ระเบ้ามุงกาทุ่งคิงไลเลนนี่แพะชิปไรชมัดเก่ามาไอพังปรัตนาจึงโผล่นี่กิสีลาผาเน่าอุ่นต้นตามาไอชิงเรียนลำเนี้ยมจ่ออิงลิกนี่จึงโผล่งากันราเดตูช่างไหวเจนท้าจึงโผล่กุมเหล่านี่แพะมุงมิสาพุงงูมิสัตไอชาอากิสูกบรองพุงคุณนาเชะมิสัตโมไอลำเจลวยนัดโจปรัชะกุมเล่าบูกากินราทะมะนาวกุโลยังนัดมิถวยนีไกรโลนามรูมรังคิดนาจนไรมาไอแต่มิจ่อลำชกูทะคริงทองกจาตวนดาลุ่ยมิสาไรงางโมโลไออิงลิกนี่ก็ราชาโบชิบิตมินชิบิตนี่ตัวลันนี่ก็นะอายุสะอีจำนี่มีเรียกคุณงูสสเปกปีนั่นแหละมุงหาคุณเรียกไปจีด้วยน้ำมันซูมกุมจิงกุมซามซากุมจิงกุมซามซาเทียชังนาช่องตัวเด็กกลูกลังกาไลว่าใช่ไรง่ายในพังชุมตัวคุณน้าก็กุมจิงกุมซาเด็กจึงพอเล่าเพื่อกินดุนในลำเทียชังนากาตาลังง่ายจึงพอนี่มิวรวยใช้มาสัตไอทะตังเบามะกวงจิเชนจิงเปลี่ยนติงซากเรียงมาริบละโทละไพคุมเทียมรันงูนากวนสุนดามาไอลำย่องเจลูไอไรง่ายละมาวาละทะนากินรูกินซารวยใช้พันชีทะนาโนง่ายไรยังมงจะคุมชิสุบลากะงูนาโสชกามอยู่ไอจึงพอนัดโจปรัดกุมจิงกุมซากินรานาจวยว่าตุมซามีช่วยนิงวัดมุงกุงสลังนี่กวนส่วนในระเบ้าทะครั้งคู่ไม่จวยปรัดพังตัวเตียนวาเขียนมะกามาปรัดทะวาเขียนมะกามยานามาดูจันชิงตุงกบังอะชิตังชาทะวาเขียนมะกามยันอักษรไรมงาเพจนุนสิทธิ์งอยมิสัตกรันตายายเตียนก็นาสิทธิ์จิพังตูมกามอเมียวปินไตเลว่าใส่ปินปรัวใส่แต่ตูมกามอเมียวนี่ก็สุนไลว่าใส่เทียมเรียนว่าเขียนมกามยันละยันมกองสิงกองกับปังอักษรมริบว่ากุมจ้าเลทัววานวลวนละภัยไตนาละคุมตู้ยาวเชี่ยมรานวาตังเนียงนี่ไรมาไอลำติงตวงติงยางกวนสุนดามาไองูมีไว้จุมก็กุมจิงกุมซาอามิวก็มริบละโทละไพคุมมรานอามิวนี่ไรมาไองูมีไว้ไรงามลู่ไอจึงพอละเบาสกวนละเบากายทะสุมลิกไล่ลำนี่ง่าย ndai wa khet magam singkong kopang a ksha nye ding pian ding sa amu ni tha hidip chuphang a lom ba ai phe mu che lu nga ai dai tha nga a tang pau chi sen che kriang amu ni tha hidip chuphang tu nga nga mung no sgon la ra nga ai mukong amu ni tha ko hidip chuphang tu ngoi nga ai gra la pau tha mung nga rong ai moi moi ko na chingpho la pau tha kon sun lo mai ko murip ri tho la phai ngkhum ran amu ni ko kum ching kum sa tu amu ni re mai ngoi rai mi lu ai sina mung de na tu sa wa sasna ni inglik asuya ni tu shang wa ten na inglik ni khun na mung murip ri tho la phai ngkhum che maran amyu ni phe jingpho amyu ning po ning la amyu ni re khu ka dan a ma ai phe chong to de ka lai wa sai bau ni tha mu lu ai kum ching kum sa gan ra khu na mung chong to de ka dan sai che mren muli khrang wa long ting tung to na phat kha ko na lu to muli kha sin pro khan mi wa ka chit ba son a khu sam mung ka chit tu kha jingpho kum ching kum sa a kinra rai ngai rati mi khingmim sat cham sat chining group in ten tha muli mai wa long ka ang sinna tu kinra de muli kha sinna khran de na kum lau du shang wa na tra kha pai kha ka thong pu ka sum si dram tha a shang ji phe sing ti kum lau ai shang ji phe luai kinra ka chi sha mi phe chan thi kum lau ni khu na kum lau khong ngun na am sat mu ai ini asuya ni tu shang wai ko na go kum ching kum sa pai ke lie ni ke lie rai ma dai mi jo kum ching kum sa a kin ra go krei tam de ta khu kin wa mu lu ai khim nem sa cham sa chi nin khup in ten tha mli mai wa long kum lau mu sa tu shang wai phang khing mem sa cham sa chi nin ten tha sam mung chi chi che man mo kin wa kin ra de christian sasna tu shangwa se ten tha natjo aron lai ka bai ka wa da kumching kumsa lai len a ka bai ka uslom a menu e rai nga ai tai mi jo christian makam sham khuna le tho tu wa le phai tu wa maran tu wa ngoe tha lai na a ka ka sak jo ai lam nga sai rai de mo inik asuya prat che mian mung shang lot luai phang na mian mung parliament asuya prat ni tha jingpho kum jing kum sa tu ni phe sammung na sam chuwa wa ni phe na son apok chu o dam nu ai ko tiang sha re la pau nga ai mutun na kum jing kum sa ngoi ming the chang na chan te kum jing kum sa ni kham lai lam mung ka dam yu ngai chan thie ngum yu e kum ching kum sa ngoi go yong ran rong kha chip kup sim lu mai ngum yu e rai mi lu ai kum sa ngoi go mpot phang mutung ngum yu e rai nga mi lu ai english british ni mutung mi sa khu nga yang conservative hu na ang nga mi lu ai pha mu jo nga yang kum ching kum sa mung na misha ni go pha sha glo tim mi moi na kichi kwai musun mungga che simet chinat mi yu nga ma ai tai re mo jo kum ching kum sa tu mu ka ma yu ni go ching pho la bao ri mai ni rai ma ai ngu ang nga ai pha mo jo nga yang ching pho la bao che siang na kum rong kum sa kin ra na slang ni phe sa nai chloi le ngai che le ngai puka kinra lengai che lengai sai khat ai a manau lamang si khung si than mukoi myang latat ni mung ngkhum lu ai labau mung ga che syang na mung a jo to misha ni rai ngai a sumpong yo a shipong yo pong yo ka ba pong yo ka ji ting li yo thung jawa rumja ngoi ming the siang na asan sha a kon chun dai lam ngai zon pin lu ai pai na la bau pung khong tha tan le ngai mu joi ikin ra a lam the siang na mong asom ting yang kon chun nai lam tha lengai che lengai su ne mpung nga mu lu ai tai mi jo kum rong kum za de la bau sukon la na la bau lai ka ka na ngu yang mutu tam muoi zon pinai na lua lu ai che mren ka na ngu yang mung lai ka chi mi sha ni ka san san wa yang mu thai tam pai than dan na pai thai dan na lue nga ai dai ra yang kum ching kum sa che ching pho la bau khun nam the siang na ko gra khu ngu yang le tho du kin ra le phai du kin ra khum du kin ra mran du kin ra mrip du kin ra yong ko ching pho shua la bau khum lu ai manau le mang khum lu ai yong manau ko lo yang manau shi tung mli chun ma ai pha ma jo mli chun ne i nga yang lam the siang na masun mroi le bau je khrak kon chun da ma ai kum ching kum sa kin ra che loi mi shai ai khat ai go shira kau mi tha ma sha si yang mang phe wan nat ka wai kau mi tha thu lup ai pai nta ko nat shira ma sat dai tha lo mu long go nta mbang ma ga chi thum chi phung ma ga chut ko ma sat ta ma ai kau mi go nta ka ang chi phung ma ga ma sat ta ma ai dai lam go new rei sai le tho lo phai khu khan la ngai lam ni renga ai manau joi wa num ning nan ding ni mu koe mi yang tum sa mu na tum sa sa wa si ndang si a mu chit mana si tum sa dai zon ne lam ni tha mu ng shut ni sai kra yong ren sha rai mi lu ai ground na nat mi thwe ngoe kum lau bu ni kin ra na zon mi thoi lo lo ku ru ki chi ki pring ki prong re lam nga ma lu ai kum ching kum sa bu kan shra ni na mi thoi a ning nan la ngai mi pru wai ra ai nga sai che rao shua num shang ngoi nat cho kin ra ko nat cho phong ko lo na mu sha lo lo a man ko chong ko na nga nga sai mi thoi ga ba wa e lam amyu myu khun na cham tinglik ai lam klo wo ai da tinglik ai tha krai tai kha ka rang tai thu lo lo phe lekang ningam stai na ka pi lung singun a ai tai ram ti tam tha kha phun lum shiput ka chat ton na mano singun ai sinam kai phu phe khep alep na ngup the pang shman ka musun na a ngup ku ta go shman khep pa shman ka musun na shipin chingun nai ti ai ku na mi thoi shnam khep pang na shwa nang kichi stai shungun nai zon ne ne ti ku na mi thoi wa phe cham ting lik chep choi mu ai da ndai zon ne le ja le na a klo shingu nai phe mi thoi kin ti ngai ngo na chun mu ai ndai zon kin ti ngai ko na lot ai mi thoi be she kam pha ma ai da le bau ka wa khu na mi thoi kin ti ngai ko mu yu ngai chun nai e sha na lai ngai ma prat king mi khu za mi li shi ning ku shi ning ten le man tha มีถ้วยเล็กข้องลามีถ้วยเล็กข้องนุ่มมีถ้วยเล็กง่ายยองมีถ้วยมีสมเป็นอสมชาอามูอยู่นี่ไอ้ได้ส่วนใหญ่กุมจิงกุมซากินราธาสะเหล่าคู่ไม่ชิดูไม่ลุชาไอ้มาพาดูมวยนั้นนี่สะดูมลุดปลาเมียด้วยไรติมมลุดขะยอมไม่ลุไอ้ไพตาตายไอ้ไพตาตายพันพามุ่งใหม่กันเลยสะปะสะคูการนี้ก็ลุช้าใหม่ไม่รู้ไอ้ตาไรติมแต่ประทะการนี้พร่องง่าย กุมจิงกุมซาลตัดเพลทานาเชมเรนกตุนในคูกาได้ทะอักษรมตุงสไตนามตูก็จิงพอละเป้ามุงกาลำนี้ไรง่ายกุมจิงกุมซากินราทะละเป้าอินเจียมชาเพจีไวตุมซาขึ้นจองพุนลมงูนามสัตกัมหลังหมายกวนครัดวายละเป้ามุงกามัดคราเรียมดารายงวยมสัตริดกบงามลุไอช่วยพระจุมไลกาทนาจนเจ็บไอตรางูนากาได้ลำก็มูลุที่มงมิชาสัตไอมิชานุมช่วยในใจลำละข้องแพะสีเกงไงมราคูน้ำสัตตามาไอแต่ถ้าไลนาไม่ลกวยไม่มีสุไองวยลำนี้แพะอัตันชาสุนมาไอมิชายองก็กจีกวยคริงตัดลูรายกจีกวยคริงตัดลูมิชาก็มิชาชิดำเรมิชาชิดำก็มยำปินมัดเจงานนามุงสุนเจมาไอแต่ฉันเทสุนในคริงตัดงวยแพะสู่วันงวยมุงสุนมาไอแต่คริงตัดชิงไรสู่วันงวยชราก็มวยช่องเดกจีกว่าปรัฐะที่นางรวยใช้อามิวนี่ชิงโลโลงาไลว่าใส่กินราในแพะงวยไรไม่รู้ไอ้มิชาละไงสีมัดวายไอ้มิชามินลาเวนีแพะสู้ตุมสาวาเอคริงตัดชิงไรสู้วันกางวยชราเดะชมันมาสุนชวนตัดบุไอ้ได้ชราก็ได้ชราก็มาสิงดามายลำละไงมีก็ได้คริงตัดชิงไรสู้วันกางูชรานี่ก็ที่นางง่ายชรานะที่นางง่ายชราก็น่ะดิ่งดุงมกาเด็กใครไรไม่รู้ไอ้สินเพราะสินนะดิ่งตามกาเด็กก็ได้มุ่งง่ามไม่รู้ไอ้แต่ส่วนในปีไหนก็จึงพอมิวชาในยังก็ดิ่งดุงมกาเด็กน่ะดิ่งตามกาเด็กมาเจียนเจียยุครัดว่ามิวนี่งวยระเบ้าสักเสียไรง่ามไม่รู้ไอ้แต่ส่วนในทุ่งคริงหรือเปล่ากิสีเพะเรียมดาขันหลังมาไอ้ก็กุมจิงกุมซาดูนี่ก็จิงพอหรือเปล่าเรียมไอ้นี่ไรมาไอ้งูนากาได้ลำไรใส่แต่ส่วนเรียจิงพอกุมจิงกุมซาอุคังอมต้มชิงกังก็จิงเมจคู่ใจรู้สิของนิ่งอะพังตัวเตียนก็นาก็สินะนิ่งตุงเดติงซาจันโรช่างมัดไหวจนมัดมัดใส่ได้ง่ายโลเอดีคิงไม่เข้าใจกลุ่ชีของนิ่งพังทุ่มตัวเต็นเดนะจึงพอละเบาเพะก็จึงพอมิวชาเพะสวรรค์ไอจึงพอมิวชีตังนี่เชกามนุกะงูนาพุงจิมตัดไงได้เลยกาปุกเพะพังทุ่มดิจินนุมเช็ดกามิสิงตัดไงไรจึงพอเลยเบากินรุงแต่กากาชาจ้ามกวงมกวงกรรมชากบ้ามกวงกรรมกาได้เลยเบาแรงงามลิไอชากบ้ามกวงกรรมก็จิงเมจคู่ซาอีชิมลีนิงชิงไงวะกนูก็ว่าก็มะกวงมะโซตังกนูก็ตุมปุด้วยปูนิงรุงนุมเต้าก็ชานมอุดีลุตองชิงไงชรามลีไม่วะลองนุมรวมก้องกาชิงไงถ้อยคิงเมจคูใจสมชิมสัตย์หนึ่งมาสตาโปรมงายะชรามกวงกำพะจีชินลาชราคิงเมชคูสามลีชิชคูนิงกจีทูกาก็จองลงพังคิงเมชคูสนิชิมงานิงมันเลตักสูบีเอเมียนปาดิเทตักสูบ่อยกุบไอมูกุนปุงลีคิงเมชคูสกุชิมสุมกุชิมงาสัมปราปุมปุมดูรุงก็จเรกลอยคิงเมชคูสายกุชิสนิทกุชิชคูมจังปุสีรุงก็จเรกลอยคิงเมจคูใจกลุ่ชีจคูสนิทชิงไงหนึ่งจีน่ากอลิกก็จาละหะหนึ่งโปกลอยคิงเมจคูสนิทชิงไงสนิทของมันเลตักสู จาลาหาดิงปอกลอยสนิชิมซุมสนิชิกรุมันเลยีนันวันเสาตับจเรกลอยสนิชิกรุสนิชิมสัตมสจังปอทาสังจงกอชรากลอยสนิชิมสัตมสัตชิมงามจังปอมุงชวาสีจงกออีสีมูกุนัยมสัตชิมงาจคูชิจคูมจังปอทาสังจงกอชรากลอยจคูชิจคูชิลิคองนิงมิจินาน้ำบัดมึงาละทะจางจองก็อิสระกลัวจะคู่ชีมิสมจะคู่ชีมึงามิจินาดูมเรคาดุพุงกองสีอมูมิดุกลัวคิงมาจะคู่จะคู่ชีมสัตว์นิ่งก็ได้คิงของชีลง่ายนิ่งละมันเตียนทะเกบีซีไลกาศาสนาชินสระเทสระมะวัยโมขะคู่มุงกินวางนี่เจจองกวนคุณลำคอมมิจินามาจวยมะนาวละเบากอมตีก็นาลิจโจไอเชะขาคูมุงเดะละเบาสกุลคุณลำความมิจินามะนาวไลลีไลกาเชะชีกาตับเอดีตาลิกุลปีไข่พิวก็นาลิจโจไอเชะมันติงตุงโตเพียนดิจุมุงพรมผู้นาวเพียนลาเพียนกี้นี่แหละจึงโพไลกาชรินยาไม่จายังศิราไตกอลิกก็เมียนไลกาชรินศิรากิโลไอเจคิงเมจคูใจมงาชิริข้องนิงก็นาจึงโพหรือเปล่าเจสกวนไออมิวเพะไตนี้ดูคราคุณภัยง่ายเจจึงโพทุ่งคริงเจไลลีไลกาพงอีชีหมูกุนไรง่าย